Побач самотнай постаццю ранняга прахожага спыніўся рамізнік, але чалавек адмоўна махнуў рукой. Ён яшчэ меў часу пабыць сам-насам са сваімі прыгадамі, самым, можа, дарагім, што ў яго цяпер заставалася. Юля, любімая сястра, яна так і не здагадалася. Яна раскладвала пасля вечэры пасьянс, а ён маленькімі глыткамі піў завараную на баркуне гарбату. Што кажуць карты? Знешне бестурботна, але з нейкай лёгкаю трывогай спытаў ён. Што хутка тваё вянчанне? Пачырванеўшы, адказала сястра. Я ўяўляю, як ты цяпер жывеш там, у Петербурзе, мройліва працягвала яна. Увесь дзень займаюся навукай, а ўвечары вы з ёю едзеце ў тэатр. Напэўна, вы бываеце на балях. Уяўляю, як ты вядзеш яе пад руку цераз залу, або я такія маладыя, прыгожыя. Паваражы сабе, мякка спыніў ён сястру, пазіраючы на тонкія чорныя абадкі сваіх пазногцяў, так і неадмытыя сляды доўгай работы са шрыфтамі. Яна даведаецца пра ўсё. Але няхай гэта будзе не цяпер, думаў ён. Ігнат не хацеў, проста не мог разбурыць створаныя фантазіяй свет, у якім ён нібыта жыў. У гэтым свеце не было месца нелегальнай друкарні, арыштам, пакаранням смерцю на досвідку. «Паваражы сабе», — паўтарыў ён. У тыя тры дні ён чуў сябе добра і з бацькам, хоць яны ніколі не былі блізкія. Ігнат зметіў, што пасля матчынай смерці гэты цяжкі, часам нават дэспатычны чалавек хутка сівеў і страціў всю сваю нядаўнюю упэўненасць. Седзячы за сталом, бацька часта кідаў патайны позірк на такі самы, як і ва ўбогім сынавым жытле, авальны партрэт, і потым доўга праціраў насоўкаю пенсне. Гэта кранала Ігната і прымушала дараваць бацьку яго неразуменне. Ягоныя былыя папрокі, што сын, самы лепшы вучань беластоцкай рэальнай гімназіі, забіў сабе галаву хімерамі і можа наклікаць бяду на ўсю радзіну Грынявіцкіх. Ігнату хацелася, каб бацька не ведаў, што сын паўгода таму выключаны з інстытута, і ён старанна пераводзіў все рызыкоўныя размовы на падзеі ў Грынявічах і наваколлі. Бацька не заўважаў гэтага. Ахвотна і неяк мітусліва адказваў на нішчымныя пытанні і нараджаў сынавай душы яшчэ большае шкадаванне. Але ўсё было, відаць, не так проста. У апошні вечар ён папрасіў бацьку сыграць на скрыпцы. І той з нячэўку зайграў паланес, прысвечаны касцюшку. Ужо назаўтра ў цягніку, калі за вакном купе праносіліся аблітыя нежывым месяцавым святлом аснежаныя беларускія лясы, і ў ім зноў загучала, паланіўшы душу, урачыстая і журботная мелодыя паланеза, Ігната апякла раптоўная думка. Няўжо бацька здагадаўся? Тае начы ў яго быў прыступ паняверкі. Яму ўявілася, што край ужо немагчыма абудзіць, што ўсе надзеі згарэлі ў полымі апошняга паўстання і застаўся толькі халодны попел. ці не паспяшаліся мы назваць гэты люд нацыяй, думаў ён. Хочам заявіць аб ягоных правах, назвалі будучы часопіс гоманам, але ці загамоніць беларускі люд, ці паўстане? А мо зноў, як пачнецца бітва, будзе выдаваць змыгароў, вязаць інсургентаў? Ачуўшыся ад успамінаў, Грынявіцкі зразумеў, што ўжо некалькі хвілін стаіць перад патрэбным яму будынкам на Цялежнай. Як і дамоўлена, у вакне быў введён вазон з геранню. Кішэнны гадзіннік паказваў без 5:08. Ён прыйшоў першы, і хоць раней не верыў прыкметы, падумаў, што гэта добры знак. Добры не ў звычайным, а ў ягоным, толькі ягоным разуменні. Услед за Ігнатам па адным з'явіліся і трое астатніх. Павітаўшыся, яны замаўчалі, і бадай маўчанне гэтае было больш шчырым, чым нейкая магчымая размова. Двое засталіся ў вітальню, уладкаваўшыся каля дзвярэй на засланай зялёным аксамітам кушэтцы. Трэці, высокі бландзін з поўным тварам і даўгімі, зачасанымі назад валасамі, якому не набегла яшчэ і 20, прайшоў другі пакой да Грынявіцкага, і на Ігнатаву душу адразу лёг ужо звыклы цень. Ён пераконваў сябе, што мусіць насамперш паважаць гэтага хлопца, самага маладога між імі, за згоду ахвяраваць жыццём. Пераконваў, што сваімі думкамі абражае яго, аднак быў пэўны, што на месцы выканаўчага камітэта ён выбраў бы чацвёртым іншага. У паводзінах маладзёна яго штосьці насцярожвала. Нават зараз Ігнат убачыў знарочыстасць у тым, што хлопец гартаў узятую з этажэркі ніву. Але гэта была ўсё-ткі не непрыязнасць, а трывога. Кінуць бомбу не так ужо і цяжка, думаў Ігнат. Неймаверна цяжэй да канца заставацца чалавекам. Як ён будзе паводзіць сябе, калі трапіць у рукі жандару? Ці не возьме верх над усім інстынкт самазахавання? Ці не захлісне душу жаданне жыць, выжыць любой цаной? А там умеюць зламаць слабага. Там умеюць правесці душу праз усе кругі здрады і потым, пакінуўшы ад чалавека адну абалонку, выкінуць яго на сметнік. Намаганнем волі Грынявіцкі абарваў свае думкі. Дзесьці, яшчэ схаванае камяніцамі вялізнага горада, узышло сонца. Дзесьці спяшалася сюды Соф'я, дзесьці чакалі сённяшняга выбуху таварышы. Яны пачуюць яго, пачуюць і ў сталіцы, і ў самых аддаленых кутах імперыі. Выбух будзе напамінкам усім тыранам, будзе помстаю за ягоны абылганы зняважаны народ.